Radio. Kort op content marketing. Content marketing is booming en niet alleen in Nederland. Ook bij onze zuidenburen groeit de branche in een rap tempo. De meest toonaangevende bedrijven zijn daar gebundeld in een federatie genaamd Custo. En dit gezelschap brengt ieder jaar een medium uit waarin zij visie en cases laten zien. Dat was altijd een printmagazine, maar dat is dit jaar een e-zine. We gaan praten met de president van Custo, dat is Koen den Hoff, tevens stratege van Het Salon. Dat is een prijswinnend bureau uit België. We gaan hem vragen naar de kracht van het medium e-zine. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Robin. Waarom een e-zine? Waarom een e-zine? Omdat we met de organisatie, met Custo, eigenlijk jaarlijks minstens één magazine uitbrengen naar... ja, bedrijven, marketeers, adverteerders die geïnteresseerd zijn in content marketing, die geïnteresseerd zijn in de zaken die wij doen als bedrijven. En ja, we hebben tot nu toe eigenlijk altijd het gehad over print en de vorm was ook altijd print. En eigenlijk het hele digitale gegeven een beetje links laten liggen. En we vonden toch wel het moment om een inhaalbeweging te maken. En daarom hebben we een magazine uitgebracht in de vorm, een digital magazine, maar die ook volledig gaat over digitale magazines. Oké. Wat zijn volgens jou issues in digitale magazines? Oh, ja, er zijn allemaal aspecten vernoemd die gaan van vorm. Vormaspecten als video, hoeveel video moet je erin steken, geluid, hoe ga je om met tekst. Er is bijvoorbeeld een case die ik wel interessant vind, waarbij dat er de tekst die gebruikt wordt eigenlijk op het eerste zicht visueel niet te zien is. Dus je moet eigenlijk scrollen met je vinger of met je muis over de beelden en dan komt de specifieke tekst beschikbaar. En dat zijn dingen die sowieso niet mogelijk zijn in print. Dat wordt lastig, ja. Ja. Maar het vind ik wel interessant dat je dan eigenlijk die crossover maakt en toch wel rekening houdt met het visuele, maar toch ook wel iets wil vertellen. Wat vind jij een goed e-zine? Voor mij eigenlijk de nieuwe vormen van e-zines of digitale magazines zijn niet meer de vorm zoals we die voorstellen, zoals die komt van print. Een interessante vorm die ik onlangs gezien heb in New York was hetgeen dat Huffington Post nu doet. Huffington Post is eigenlijk een blog. En wat zij doen is, zij pikken zaken van de blog waar veel op gereageerd wordt. En in een studio zitten twee mensen die eigenlijk via Skype, wat wij nu ook doen, via Skype een gesprek aangaan. En dan zie je soms 20 vensters openstaan van allemaal mensen die commentaar geven op die content. En tegelijk is er ook een Twitter-stream en is er mensen ook die commentaar geven via de site. En ja, dat is voor mij een beetje de toekomst van digitale magazines. Het loslaten van waar we vandaan komen, print, waar we mee gestart zijn, digitale magazines, de PDF-bladeraars, die zijn eruit aan het gaan. Maar je voelt toch nog altijd dat we heel sterk vasthouden aan die vorm van we hebben verschillende screens nodig. En voor mij de toekomst is eigenlijk dat we meer naar soort gebalde platformen gaan waar alles op verzameld staat.